بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. سيني بروم سبحانه وتعالى نانا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا بما حمنتنا جينا ننتي كاتنا يا الله سبحانه وتعالى أن باخم أخي ولمتي جروم بيان نيرو آية بتما اهدنا الصراط المستقيم ci li nga xamantene ñoom ñoy li ëpp ci alcorane yi nga xamne moom lañ mool rawati na riwayatu warsh ak hafs wa ñoom ñepp ihdina siratal mustaqim moy juroom benelu ay bi ci ñoom ñu ngi dugg insha allah taala ci katanu yalla ak baaxam ak xéewal di ñaan yalla mu yenké wol ñu te tebbuñu manam xam xam bu wër ak xalaat bu rafet ak tamit wax jo xamanteni day mëdd insha allah taala tabarakanti sallallahu alayhi wa sallam ci juroom ñaarël ay bi nga xamanteni manam mom mo jeexal suratul fatiha moy siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin sama subhanahu wa ta'ala ginnaw bi nga xamanteni mom lañu wax jangal ni ana lan lañu wara ñaan te mom moy dugg ci yo manam moy soobu ci yoon yi nga xamantene manam moy yoonu djub xottu bi nga xamantene yoonu yaaf lay doon yoonu wu leer lay doon xamne guddem ak beccëgum ño yam comme ni nga xamne non la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe ma taraktukum ala al bayda wa rahtaktukum ala mahajjatin bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik bayna len ci aw yoon wo xamantene dafa leer nañ weex tal guddem ak beccëgum ñoyam ci niñu léré té kenn du ca sanko kenn du ca kenn du baña jaar ci yoon woow luddul ko xamanteni dafa alku yalla nañ ci yalla mussal bokku na kon ci ni nga xamni non lañuy xamé wé nit ko xamanteni dafa alaku moy mu téggi tankam ci yoon bu jup bi lool mom bis bu tambalé am rek lool moy tek ci waaji mom alku na bu démé rawati na bu démé bu mënatu la def yu lool lañuy wax ni ci alku na moy ko xamantene mom ay waxam ak jëfum legi yépp téggé ko na ci yoon bu baax yalla nañ ci yalla mussal té comme ni nga xamantene manam ginnaw lool nak muy dugg ci lo xamantene day gëna léral mune siratal ladina lool tax sirata bi ci téggu bobu nonu badal la wa badal kullu min al kulli manam badal la manam moy day remplacer siratal ladin siratal mustaqim mi ngi melni kon dañu laccé ana lan moy siratal mustaqim mune bo len bëggé xam siratal mustaqima han moy siratal ladin yoonu gaay yi nga xamné an'amta yo def nga sa xéewal xéewal nga alayhim ci ñoom ghayril maghdubi yalla bu ñu boole ci ñi nga xamné dañ leena méré ñi nga xamné méréf na ghayril maghdubi ñi nga xamné méréf na bu ñu boole ci ñi nga xamné méréf na alayhim ci ñoom wala dalil du tagal ñi nga xamné dañu sanku sirata nak comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won dafa amna ci njang ni ñu wax sirata am ñu nan sirata am ñu nan zirata lolu amna yoon sirat waxon nañ la li nga xamantene manam moy tax ñu mën ko tuddé sirat te moy yoon wo xamantene day yaat yoon wo xamantene lay doon du am rëkk rëkk yoon lay doon tamit bo xamantene day talalu yoon lay doon isam bo xamantene du am lu cey gañé ba para du deung wa nga xamantene bo tay jaar day noy day woyof lolou mom ci yoon bu mel non mom lañuy dogu tuddé sirat waye yoon wowo moy siratal ladina gaay yi nga xamantene fi nak alladina moy ñi nga xamantene manam ism mawsul la manam pronom relatif moy se wala de se wala se e u x wala kon manam yoonu gaay yoy nga xamantene manam niki amna nak ci arab yi amna ñuy wax alladuna moy ñom azad نوم الذين لا نيوخ الذين واه اوليو الذين الذين لا نيوخ واه مي ليغا خامتيني موم موي لاكو القران الكريم تيغا خامتيني موم موي لي گنا سيو تي نيي جانغي تي سار تي بوني واخ لي موي صراط الذين يونو غايغا خامتيني مانام نيكي نونو عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود الزبير عبد الله بن الزبير اك زيد بن علي رضي الله تعالى عن الجميع ñom dañuy jang seen jangino alquran sirata man la sirata man an'amta alayhim waaw waye comme li nga xamantene mom lañ wax manam qiraat yoy yi nga xamantene ay qiraat shaz lañ yoy kenn duko jang boy julli niki non kenn du mol tire manam bo xamne dana damay mol tire alquran diko gënde wala mel non manam bokku tek manam dañ ko yoy dañ koy xam pour mëna xam ni ñu jëfëndiko way manam leg leg yenn sax barina anjarign nak yu ci aju waye dal ala kulli halin du lo xamanteni dañ koy jaamu yalla dagalu ñuy mool tabir ak tere alquran diko ci bind kon moy siratal ladina yonu gaay yi nga xamne an'amta yow yalla xewale nga manam al an'amta yalla yow def nga sa xewal xewal gogu dafa am borokhofon rahmatullahi alayhim dañ ko dañ wax ne al in'am moy xewal xewale moy jof moy al isal ihsan ila al ghayr moy jokale yiw jeme ci kenen lepp lo xamne yiw la ngay fexé mu jotal jokale ko kenen nga lol moy han lolou mom moy al ihsan manam moy al in'am moy xewale comme ni nga xamantene non la ko ar-raghib rahimahullah manam mom lolou la wax donte amna mbolo ci borom xoxu rahmatullah alayhim ñu ne xewale xewal moy lepp lo xamantene dal lu bax la lo xamantene dang koy jotte jokale ci jeme ko ci kenen te du la laaj manam te laajo ci lu ak wéccé ko manam laajo te ben fay laajo dara retour dal contrepartie voilà contrepartie lolou manam mom lañu wax xéewal kon ci kaw lolou manam dañuy xamné kon xéewal def na wax ni doomu ay suñu borom subhanahu wa ta'ala xéewal na comme ni nga xamantene biñuy gis rabb ñu gis rabb ci suratu nahl amna ay xéeti xéewal yu bare bare yo xamantene waxon nañ ko fa té suñu borom subhanahu wa ta'ala bokku na ci lim té waxon wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bo len dé lim xéewal yalla yi do len ko mëna fék té lool mom moy dëgg itam niki nonu li nga xamantene bokku na ci li suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax né manam lo xamantene ni xéewal amna manam ñeneen keneen mënit na askane la xéewal keneen ku du bokku tak borom subhanahu wa ta'ala moy fim nan alladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi moy zayd ibn ahzab wala ci sotu ahzab zayd ibn haritha radiyallahu ta'ala anhu muna mom kat yalla dako xéewal yow yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nga xéewal ko wala voilà donc ñoñu tamit yoy yeb ay day wone ni xiwal mën na am ci kenen ko xamantene manam mën nako askane la kenen ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala ay bob da koy tektale ala kulli halin alayhim tamit alayhim bi amna ay jangine manam alayhim bi mo ci gëna ci amna alayhum amna alayhumu amna alayhimi alayhim wala amna alayuhim wala amna alayhum alayhimu amna alayhimu yoyep amnañ yoy manam siw nañ ci juroom ñaar jangino alquran alayhim wala wala ñoy siw rek sino amna yeneeni jangine ba mu yegg ci fukki mais yi nga xamne ñoy yu siw ci juroom ñaar moy yi nga xamantene mom la wax en tout cas lolu manam wala moy li gëna bëri wala deeng nga legi parti bi inshallah taala ci lañuy yam ñu jema yaatal inshallah parti bi ni wa ginnaw biñu xamé baati alayhi moy ci sel ka waral len wa ala hein fo degge ala moy ci kaw au dessus sur moy sur ala nak xaw wuti nak fawqa ndax xam nga ala ak foqa li leen woutele moy ala moy day teggu ci wa manam wala mën na ci teggu ko mën na ci sax baña teggu alors que foqa mom da ci du ci teggu da koy tim wala foqa da koy tim wa lolou motax manam mom mo woutele ala ak foqa wala buñ né nangam foqa nangam hein lolou moy dal da ko tim dafa nek ci kawam mais buñ né li hein ala nangam moy da ca teggu kok mum faw da cey teggu wala lolou mo len woutele wa deng legi alayhim kon moy ci sen manam waral len manam moy yalla dafa xewal mi melni fi da nan dafa soti xewal gi ci sen kaw lotax moy comme ni nga xamantene non mom la alquran da wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wala wa asbagha yalla mo matale manam mo sembeertel matale alaykum ci yeen ni'amahu ay xewalum zahiratan yi nga xamantene ñom ñoy feñi wa batinah ak yi nga xamantene ñom ñoy nga xamantene dañu neub kon xewal yalla manam fi kon dafa melni suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa diggal julit ni ne len bo len de jang manam bo len de julli wala ngeen may ñaan na ngeen ma ñaan yoon bi nga xam manam mu gindi len tek len ci yoon bi nga xamantene mom moy yoon bu jub bi nga xamne moy bu cioworal te yoon bobu moy yoonu gaay yi nga xamne yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa leen xewal legi nak lolu mbolo manam borokh xam rahmatullahi alayhim wax nañ ci ay wax ku deme nek Jaafar ibn Muhammad radiyallahu ta'ala anhuma manam Jaafar ibn Jaafar as-Sadiq ibn Muhammad ibn al-Baqir wa Muhammad ibn al-Baqir moy doomu Ali ibn Zain al-Abidin moy doomu Hussein moy doomu Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anil jami'a wa mom manam Hussein bo do dara ha wala ñoo ni wala yaaya may Fatima mo ngox Fatima doomu yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ñoo ni ñom ñoy wa kër yent bi sallallahu alayhi wa sallam kon Jaafar radiyallahu ta'ala anhu mom daf ni siratal ladina an'amta alayhim fi moy al-fahm billahi astaghfirullah al-ilmu billahi wal-fahm anhu manam moy xam yalla wa xam yalla ak al fahmu anhu di degge di jange di comprendre di jele ci mom subhanahu wa ta'ala wa kon manam fi mu ne yoonu gaay nga xam na mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala defal xewal gi moy ñi nga xamantene ñom suñu borom subhanahu wa ta'ala xewale na len de telle sorte que ñom buñuy manam seen xam xam manam ci yalla lañ koy jele manam lool nak tekkiwul ne yalla day wax ak ñom ñuy deg tout temps dëd limi tek rek moy seen xam xam bi manam xam xam lay doon bo xamanteni lay tukke ci ci alquran ci sunna yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ak tamit lepp lo xamanteni tamit dañ koy comprendre dañ koy jëma comprendre ni ko yalla expliquer dañ koy jëma comprendre mi nga xamanteni non la ko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam xamale doon ci amna ci ño xamanteni nak dinañ yegg fo xamanteni ci xewlu borom subhanahu wa ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala dana len ilham bu fekente ne yenenti yene alayhi musallatu wassalam ñom daf leen di waxe ni nga xamantene yeguñu ci degré bobu ñom dañ leen di ilham parce que dañ xam tamen ne waxyu suñ ko waxe leg leg dañ koy wax joyal ko tuddé ko jëmele ko ci yenenti ya alayhi musallatu wassalam wa leg leg dañ koy joyal jëmele ko ci wali yalla yi mais bu fekente ne wali yalla yi la ñom waxyu bobu ilham lay tekki comme ni nga xamantene non wa akhayna ila ummi musa amir bi ayhi manam ilham moy inspiration voilà alors que inspiration moy ilham alors que wahyu moy révélation ñaar yoy wuté nañ boudé wahyu nak yenente mo koy am manam yalla wala ab malaka bu ñëwé wax ak yenente koku wahyu lañ koy tuddé mais boudé wali la koku tuddé wuñ ko wahyu ilham lañ koy tuddé voilà ilham manam moy sopp ci mom mu xalat ben affaire voilà ben ngir voilà ak bu révélation mu na nek wax voilà day nek wax ak ki voilà alors que nak legui alors que par exemple boudé yenente boudé wali yu nak parfois dañ nan amna waxyu dañ ko waxyu nangam mo xam dafa gentu yalla wax ak mom wala malaka wala leg leg mu ñew non rek ci xol bi dara ci sax mu xam ni li ci yalla la joge wala leg leg wala leg leg ñu mu ñew ñu yoni ci mom lu demé neké manam mu jéki jéki dal dégg ben cadeau rek moy hatif li ñu hatif rabbani da day jéki jéki dégg ben cadeau bu koy wax nangam waaw yoy yep mën na nek ci mom mais lool même buñ ko tuddé wé wax yu koku dañuy xamné manam dans le sens ilham la comme li nga xamanténi manam mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax yenen ci né ya yent yalla Musa alayhi salatu wassalam mune wa ahayna ila ummi Musa daño wax yu ya yent yalla Musa alayhi salatu wassalam mais wax yu bobu ilham la manam du wax yu comme li nga xamné non la yenen ci alayhi salatu wassalam de wax wala wa ahha rabbuka ila an-nahl wala mu ngok lool tamit ilham la wala deng nga wala niki nonu malaakai wax ak giñ doon wax ak maryam alayha salam lool tamit manam ilham la legui nak manam ñooñu ñepp dañu dugg ci waxu ñi nga xam moy ki nga xamne mom al imam jafar ibnu muhammad radiyallahu ta'ala anhuma manam loolu kon ben wax la ci loolu amna mbolo ci borom xam xam rahmatullah alayhim ñu ne yenenti yi la yenenti ya alayhi salatu wassalam ñom ñoy alladheena anama alayhim manam ñu yalla xewale ñi nga xamantene ñom lañuy wax fi manam yenenti la alayhi salatu wassalam am mbolo ci borom xam xam rahmatullah alayhim ñu ne ñi nga xamantene ñom ño daan and ak yenenti yalla Musa ak yenenti yalla Isa alayhi salatu wassalam legi ñoñu la ñi ba pare nak nekkon ci yoon bu baax bi lu jitu ñuy nasaxal manam ñuy mansuxal manam ñuy abroger ñom sen sen diine ji té lolu manam côté bi nga xamantene mom lañ koy xolé moy le fait que ñu ne an'amta ñi nga xamni xéewale woon nga manam ñi nga xamni ñom def nga sa xéewal alayhim ci ñom manam ñi nga xamantene kon yow yalla jotone nga leena xéewale sama borom subhanahu wa ta'ala kon ñoñu xéewal bi mu defon ci ñom taxna mbolo ci borom rahmatullahi alayhim ne kon ñoñu la am ñeneen ño xamantene dañ wax ne du ñooñu kessé manam du ñooñu kessé mais moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba bi radiyallahu anhu ñooñu ñoo ñi nga xamne ñoom la yalla xewule ci kaw loolu nak day daldi doon lo xamantene manam inshallah bu ñëkke ci masayil yi day raddu manam dello gën ja maggi dello win ñi nga xamantene ñoom ñoy rawafi bi shiit yi yi nga xamantene ñoom dañuy ngañ ñi nga xamne ñoy sahaba yenenbi sallallahu alayhi wasallam mbolo ci borom xam xam yu rahmatullahi alayhi moy kepp ko xamantene da nga teggu ci yoon bu baax manam ñooñu ci ñooñu la bok manam mu melni kon dañ nan yalla yow mi nga xamantene yow rek yow ya mëna joxe gindi ñu tegg ñu ci yoon bu jubbi legi bo ñu tege ci yoon bu jubbi nak moy ban yoon moy yoonu gaay yi nga xamantene defal nga leen lu baax tegg nga leen ci yoon bu jubbi tegg nga leen ci yoon bu baax waaye li nga xamantene nak mom moy li ëpp ci borom xam xam yi nak fofu te manam ne yenenti yi laa musa sallam ak shuhada yi la ak sidiqina ak shuhada yi ak manam ak salihin yi moy nit ñu sell ñi nit ñu bax ni lu ëpp ci borom xam yi loolu lañ wax te loolu manam mom la imam ibn jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala toxal ci tafsirum bi jele ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mune ñooñu moy ñi nga xamantene ñoom ñoy yenenti alayhi musallatu wassalam ak anbiya ak as-siddiqina ñi nga xamne mag yegg nañ ci maqam as-siddiqiyya ak shuhada wi han moy ñi nga xamne ay martyr lañ dañoo dé ci yoonu ci yoon tolu xare han ak salihin moy nit ñi nga xamne dañoo selati yu ñu duggalale borom xoxoy rahmatullahi alayhim ci seen biir rawatina manam ñoom mais par contre dañ leena duggal ci digënté siddiqina yi ak ak shuhada wi manam ñoom fofu lañ leen duggal ne ñom ñoy ñi nga xamantene kon ñom la yalla xewale ndax ay alquran bi nga xamantene daf ni wa man yuta'illahu wa rasuluhu fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu 'alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa deeng alquran bo suratul tam nek ci suratul nisaa sama borom subhanahu wa ta'ala dal ni kon wa man yuta'il ومن يطيع الله ورسوله ومن يطيع كيف خامني توبنا الله بور يلا ورسوله اك يننتام بي صلى الله عليه وسلم فاولئك يا يلا غاي مع الذين نيغي اند غاي خامني انا انعم خيولنا الله بر يلا عليهم تي نيوم وا ومن يطع الله والرسول ومن يطع كيف كتب الله بر يلا والرسول اك يننتي بي صلى الله عليه وسلم مو ينتي على محمد صلى الله عليه وسلم فاولئك يلا جاي مع الذين نيغي اند جاي غا خنا انعم الله يلا خيولنا عليهم تي نيوم من النبيين تي ني نيك اي يننت دنج والصديقين نيك صديقين اي وي دغو ني yekiti ko yi maqama ci deggu wa shuhada yi nga xamantene ay martyr lañ dañu deet tolu xar wa salihin ak nga xamantene dañu yiw dañu sel yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ne wa hasuna akrafat ulaika rafiqa yoyile andale deug wa a lolu motax manam sabab bok na ci sabab yi gëna mag ci manam bo bëgge nek ci bok ci gaay yoy non manam moy ngay nga xol ana ñoom ñoy ñan ak lan manam lan mo doon seen jëf lan mo doon seen doxale bu ko defé nga bok ci siratal ladina an'amta alayhim ñi nga xamantene ñoñu ngay ñaan yoonu gaay nga xamne parce que tay par exemple tay waana bu ma toge di ñaan yalla na am auto masalan yalla na am auto yalla na am auto yalla na am auto xam nga ma ngi koy ñaan mais vraiment suma est ce que su occasion buma xamé likoy mayé matériellement ma dem defé ji lolu est ce que lu tax sama ñaan nang da tax sama ñaan nang hein deug la nak mën na tok rek jek jek ben way duggé feul indil mako mën na né mais probabilité bi bari wul ah parce que surtout que boudé man mom boudé man tékki ma dara ci société bi hein probabilité wala ci dekk bi dal ci dekk bi wuré man bari wu ma jari ci dekk bi tekki wu fi dara may ñaan am auto xam nga ni pour ñu ku jigi nit jogé fa la ñew may auto lolu xam nga ni du yob waye li nga xamne mom mo koy gëna yomb dal moy ma xam ana nan lañuy def am ko ma dem fexé def lolu bu ko defé ma am ko donte ma ngi koy ñaan sama borom subhanahu wa ta'ala ci xewolam mën na ma yombalal sababu niki nonu fi tamit sababu ndub gog nga xamantene manam jaar ci yoon bobu mom juste la wax ci ay yi nga xamantene manam mom la jitu manam moy bim nan walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'atainahum min laduna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima wa moy su fekkontene walau annahum bu fekkontene ñom fa'alu ñi ngi def ma yu'adhuna bihi lañ leen di wa manam nit ki mënul de def ni damay déglu warata bi damay déglu ki mais duma ci jarignu dédé manam ah way néko déglu rek suñu paré dem suñu yoon kenn ku ci nek tass ñu dali hein mu melni xumbal dédé bir mu warta nek ay xumbal manam gamu yi gaay organisé ak jangé ak hein à conférence yi ak ñu tuti amna yenen yu mel non dal tour yi daayré yi yoy waru nek rek comme genre xumbal rek wala hein fu gaay yi dajé di xumbal dédé da wara nek fo xamantene dañ fa wara xamé lo xamantene dañ ko mëna jariñu wala manam motax mu ne wala annahum bu fekkontene ñom faalu ñi ngi jëfé ma yu'azuna bihi lan leen den war la kanu ginnani kon do na nek khayran bi yiw di lu gën la fum ñeel leen wa xata da do na gëna tar tasbiitan ci luy dëgeere seen dëggu tank wa idhan ay way loolu buñ ko defoon konon ton de la ataynahum don nañ leen jox min la dunna ci li tukke ci ñun adran ak fay abdu man gu reuy wala hadaynahum te konon ton ginnane don nañ leen gindi sirat ak yoon bo xamne mustaqiman ba de ci waral la lolu moy mu tolok li nga xamne mom la kan waxon sank hein mu tolok li kan waxon sank jafar jafar as-sadiq radhiyallahu anhu wa mu tolok li mo waxon sank moy lan al-fahmu al-ilmu billahi wa al-fahmu anhu moy di xamé ci yalla tey di dégg di comprendre di jëlé ci mom wa li nga xamantene mom lay wax kon loolu la manam li nga xamantene mom la alcorane di wax yeenent bi sallallahu alayhi wasallam diko wax borom xam xam yi diko wax loolu nonu bu fekkante na sama borom subhanahu wa ta'ala dañu bu fekkante ni ñi ngi koy jëfé kon de dina gën ci ñom ba bari dana tax seen tank yi ñu mën ko tek bu baax ci yoon té korontone yalla né dina len jox fay gu reuy ba paré dina len gindi ték len ci yoon bu djubbi té kon bu boba ci lañu xamé né Jaafar as-Sadiq radhiyallahu anhu waxon manam moy lool ala kulli halin ci la tek ne ñi nga xamantene manam ñom la yalla xewale moy ñi nga xamantene ñom ay yenente lañ as-siddiqina lañ ash-shuhada lañ ak as-salihin lañ amma yenente yi alayhi musallatu wassalam moy nabiyina moy nabiyuna manam anbiya wi ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo gëna yëkëti ku maqama ñepp suñu borom sax manam dayer sax baat bi ci lu fofu la joggé ci an-nabuwat bi té wala tundu wu yëkëti ku moy ko wala comme liñ waxon dem ci ki bi wala moy comme ñaan sommet montagne deug nga niki nonu dafa joggé ci an-nabau manam moy bi téki xabar bu reey reey bu am solo wa xabar bu am solo comme li alquran nan qul huwa nabaun azimun waxal ni xabar la bu am solo naba aduy munte bu reey reey reey la wala moy comme scoop rek wa information bu reey la bo xamantene du une petite information ndax day jangale lan la kan moy borom bi subhanahu wa ta'ala ñom lool lañuy xamale ha nan la yenen manam lan moy yawmal qiyamati ak nan lañuy def ba yawmal qiyamati neex lan lañuy def ba suñu dund aduna ak al-akhirah texe am ci nan lañuy def ba tax duñu am duñu am nan lañuy def ba duñu am luñu nakari ci suñu aduna ak suñu al-akhirah nan lañuy def ba suñu borom subhanahu wa ta'ala content ci ñun han nan lañuy def ba suñu borom subhanahu wa ta'ala duñu méré lolu manam information yu reey non ki koy indi koku moy ab yonent lolu manam xelu nit mënu ta def lolu tax yonent yi alayhi salam ñewuñu pour jangal ñu lolu tax manam yonent yi alayhi salam buñu défaré xamuñu won nan lañuy défaré ordinateur de buñu défé lolou de lolou kuko défé xamul ni xamoo kan moy yenente yenente moy kuy jangé directement ci yalla mbolam xéti xam xam yi buñu défé xamul won lolou de do fekk né lolou da ko yëkëti wul manam ñëwul pour jangal ñu nan lañuy défaré ordinateur ñëwul pour jangal ñu niñu défaré avion parce que lolou nit ak xélam kessé buñ ko bayé muy évoluer ba défar ko mais li nga xamanteni xelu nit mom mënu ko may en aucun cas moy wax la ne bëggalu ba mel amna moy sirat moy sirat amna moy balance bi dinañ ko tek yowmal qiyamati aljana ni la mel safara ni la mel li moy taxa mucc li moy taxa taxé li moy taxa taxé li lolu mom kudul lolu nit mënu ko xalaatal bopam lolu nit mënu ko xam donc ñoo yerente ya alayhi salam dañu ñew pour jangal ñu yoy mais ñewuñu pour jangal ñu lo xamantene manam yeneeni bir la te li lay wone yu bare bare ci xamone nañ ko moy bok na ci leele nga gis ci sen hadith yi